الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زما عزت مندو حاضرینو مسلمانانو رونو ما دا قرآن پاک سے حصہ او یو حدیث مبارکہ استا سنوان دے ولستو اللہ رب العزت دی زمونگا استا سو دا تمام امت پزرونو کے دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرا سی مینا و محبت نصیب کی زکر دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سی محبت و مینا دا دنیا و خیرت کی دا نجات و دا کامیابی ذریعہ دا او د نبی علیہ الصلات والسلام محبت و مینا دا غوی د سنت و تابعداری دا کم یو انسان چې په خپل صورت او سیرت اقوال و افعال کې د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم د طریقو په سیزي نو صحیح مانو کې د دغه کس د الله د حبیب سره مینا او محبت ده او کہ یو انسان دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا مینی او محبت دعوی کئی خدا آغا اخلاق سیرت او صورت ظاہر او باطن دا دا نبی علیہ السلام دا طریقی مطابق نی نا پا دی خپل دعوی کی درغ جندے او دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم شان لوی دے دغه وجه د چې د کومو سیزونو د الله د حبیب سره نسبت راغلی نو هغې ته هم الله یو لوی مقام ورکړی. ما چې کوم آیات مبارک ستاسو وړاندې تلاوت کو نو دغه آیات مبارکم د یو قول مطابق د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مسجد او جماعت بارکې دی اللہ فرمائی اے زما حبیب اغا جمعات چه داغی دا اولی ورزن بنیاد پا اخلاص پا تقوا او پا للہیت ای خود لشوے نو حبیب تا سڈیر لائق یہی چی پدی کی ادرے گئی دا دین مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراد دے او مسجد قبام تے مراد دے اللہ د خپل حبیب د جماعت بارک وی جدا دا اولی ورزن پا اخلاص پا للہیت پا تقوابانی دا دی بنیادی خود لشے اوسم دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ مقام د ہجرت تے نو پدی اعتبار دا اللہ دا حبیب پر نسبت مدینی طیبے تا اللہ ڈیر لوی شان ورکڑے او دا مسئلہ دا علماء پر منز کی اختلافی وا چھ مکہ مکرمہ غردا او که مدینہ منورہ غردا دوارو جانبین تا علماء کتابون لکلی او دوارو طرف تا دلائل موجود دی دوارو طرف تا دلائل موجود دی کم علماء چی وی چی مدینہ منورہ بہتر دا نا دا بہتر والی او دلیل دام دے چی دا اللہ حبیب دعا گختی وا وی اللہم حبیب لین المدینہ یا اللہ دا اللہ حبیب وی زمون پزرنو کی دا مدینی منوری محبت واجے کا حبنا مکہ لک زمون پزرنو کی تا دا مکی مکرمی محبت چولے او اشد بلکی دا دین ڈیر اے دا اللہ حبیب وی اے زما اللہ زمون پزرنو کی دا مدینی طیبی محبت واجے لکه څنګه تا زمون په زړونو کې د مکی مکرمه محبت چولې بلکې د دین زیات نو د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم د مدینه طیبه سره ډېر زیات مینه وو او دعا د الله د حبیب قبول او منظور ای د الله حبیب صلی الله علیه وسلم چې کله سفر ته لاړو او واپس براغه او د مدینه منورې دا غرونه به وکتل نسورلی بے راتی زکا دا وجہ دا محبت دا مدینی منوری دا دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم چی کل سفر بانے بلاڑو او واپس براغے او مدینہ طیبہ ویسائی کا مدینہ منورہ ویسائی کا نداغی دا محبت دا وجہ نا سورلی بے راتی زکا او دا وجہ دا چھو علماء کرام علی کلی یو وجد فضیلت د مدینه طیبه دام دا دا یو قول لے باز روایتونو کی د دې تایید راغله چې هغه علما او ذکر کړي چې هر څوک هغه ځای کې دفن کی دی شي چې داغه د پیدایش خار د کم ځای نه راغستل شي نو اید الله د حبیب صلی الله علیه وسلم د دفن مبارک ځای په مدینه طیبه کې نو چکل داغی دا جسد اطہر داغی دا بدن مبارک خاور دا مدینی منوری و نو بیا دا مدینی منوری فضیلت پس بل سشی رسی ریش دا دیو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تولی شیو چکل دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا دی دار فانی نا دار بقات رخصت شو وی یا صاحب رسول اللہ اینا یدفن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی اے دا اللہ دا رسول صحابی دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم با کمزے کی دفن کولشی قال فی المکان الذی قبض اللہ تعالی روحہ فیہ وی پہاغزے کی چی کمزے کی دا اللہ دا حبیب روح اللہ قبض کی او بے فإن اللہ لم يقبض روحه الا فی مکان طیب وی اللہ دخپل پیغمبر نہ روح نالی مگر پیو پاک زے چداغی دا پاس پاک زے نی دا حدیث امام ترمذی او امام نسائی رحم الله دغه شان ذکر کړی دی او سند یې صحیح دی. دارنګه دا حدیث په دې الفاظو راغله چې لا یقبض النبی الا فی احب الامکنۃ الیہ. نشی قبض کوله روح د نبی صلی الله علیه وسلم مگر پاغ زاینو کی چې د نور په ځای ور تاغ ډیر محبوب وي. نو په دې اعتبار سره د مدینی منورې ډیر لوی شان دی. او دور نمونه د بل خار نه دی راغلی سورې د مدینی منورې. دا یو عالم دی کتاب لیکل سلور جلد وفا الوفا بے اخبار دار المصطفیٰ. ندی کی دید مدینی تو یہ بے سکم سل نمونہ ذکر کری او دیوشی دیر نمونہ داغی پا فضیلت وانی دلیل ہوئی. دمکی مکرمیم دیر نمونہ قرآن شریف کی راغلی علماء ویوت نمونہ قرآن شریف ذکر کری خدا اللہ دا حبیب دخار شیخ دا اللہ دا حبیب مقام دا حجرت تیغیت مدینہ تو یہ بوئی داغی سکم سل نمونہ دے. او بیا مسجد نبوی چی داد اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تا منصوب جماعت تے نور جماعتون ام نبی علیہ السلام پا خپل اللہ سو مبارکو داغی بنیاد پا مدینی تو یہ بھی کی خیو و اہل علم لکری پڑھن بھی کال چی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لاڑو نو دا کم زی کچی مسجد نبوی دے پڑھن بھی کال دا دی بنیاد و تعمیر کو. او بیا دویم ظلم دا دی تعمیر کرے دویم ظل تعمیر چکل دا غزوِ خیبر نا نبی علیہ السلام راغے غزوِ خیبر نا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رالو او دی کد علماء اختلاف دے تاریخن چی غزوہ خیبر دے ہجرت پا کم کال شیوا. بعض علماء شپا کم کال ذکر کرے او سو کم کال دے ہجرت ذکر کرے نو دو ام کال لپس بیا پا مسجد نبوی کی نبی علیہ السلام پا خپل اللہ سو مبارکو توسیع کرے. ابتدا کدا ستنی دے کجوروے او دیوارونے دے کچو خختو او چت مانی د کجورو سانگی وی. او بیا وقتن پا وقتن بانی خلفائے راشدینو د دی تعمیر کرے نبی علیہ السلام نفس عمر رضی اللہ عنہ توسیع کرے او د ټول نزیات توسیع حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہما کرے او د اللہ د حبیب شان لوی دے نو دا غی د جماعت شانم ډیر لوی دے. یو صحیح روایت کے راغدی دا اللہ حبیب فرمائی ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ و زما د حجری مبارک نراوالے زما د منبر پوری پکم بانی چی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پا منبر بکی ناستو او دا قرآن او دا سنت و وعظ و نصیت بے دا دی امت غاول جماعت تکولو چی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دی نوی زما د منبر او د دې کور په منځ کې د جنت د باغیچو نه یو باغیچه ده. د علماو محققین قول لا دې چې دا حدیث په خپل ظاهر باندې حمل لې وای با عینه د غیسا الله د جنت نه راغستی او پزمکه کیږي با عینه دا حدیث په خپل حقیقت او ظاهر د دې مراد ده چې د غیسا دا د جنت د سونا او ټکړو نه. بیا په دغه ریاض الجنه کې ډیر ډیر مشهور تاریخی ځایونه دي. یو پای کې ستنی دي تقریبا روایاتو کې او تاریخ کې نه ستنی ډیر مشهور دي او احادیثو کې او صحیح تاریخ کې داغه تفسیر راغله دغه ریاض الجنه او دارنگی دو روزی شریف او دو مسجد نبی پا منس کی سستنی دی چگڑی ری مشہوری دی. یو پاغی کی استوانے حنانہ دا او داغی وجہ صحیح بخاری شریف کی داسر آگلے ہو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے چکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب الی جزع، دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نمبے چی با خطبہ وی نو دا کجوری دا تنی سی سوا پاغی بیدا سی تکیہ والا کلس یو انسان ولاڑی استریشی نو پاغی تکیہ ہوئی، نو دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم چی با کل خطبہ وی نو دا غزارا دا کجوری تناوستنو پاغی بی تکیہ والا اور راحت بے حاصلون. بیار اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا منبر جوڑ شو، اور دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا منبر دری پوڑی وی، دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا منبر دری پوڑی وی. دا جابر رضی اللہ عنہ پر روایت کی دا سر آغلی جی چکل دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تا منبر جوڑ شو، فلما کانا یوم الجمعہ رفع الى المنبر، چکل د جمعه رس شوانو د الله حبيب رومبه زل د جمعه پورس په منبر کې ناستو خطبه وي. فصاحت النخله صياح الصبي، د کجوري غتني داسې چغي کې لکه ماشوم چې چغي وي د وجد فراق د جناب نبي كريم صلى الله عليه وسلم. ادا دي امت ته دعوت د فکر او سوچم ورکي چی اوچه ده کجوری تا ندا، اگه کی خود اللہ ده حبیب دور محبت اللہ چولے چی ده اللہ ده حبیب ده فراق ده وجنا غچگی وی، نمونگو تاسو امتیاری زمونگو تاسو ده پار سور سور جڑی لی، بلکی ده مسئلہ ده چی مونگو تاسو پزان دورا محربان نیو لک سور ده اللہ حبیب ده النبی اولا بالمومنین من انفسهم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہر مومن مسلمان داغ دا نفس نہ زیات مہربان رہے، ذکر زمونگا استاس و نفس خمونگ دا خواہشات دا بیدینی طرف تراک آگی، اور دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مونگا تاسو دا خیر اور دا راحت اور دا سکون اور دا اللہ رب العزت طرف تراک آگی. ناغی چغی کی دا سی چغی کی لکه معشوم چې مور پسې چغی وی شودور دن کے معشوم. ثم نزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دا اللہ حبیب ور پسې منبر نرا کشو. فزمه الیه، دا سی زان سرا آغا تنرا جغتا که لکه مور چې بچے سینی سر جغتا. وهو انو انین السوی، او اغی دا سی جڑل لکه معشوم چې جاڑی او مور کلا رہی. وهو يئن انين الصبي، دادی اولی جڑل دید اللہ دا حبیب غ ذکر قران ور سو باور دل او سید البشر و پدی تکیا والوا، نو دا اللہ دا حبیب دا فراق دا وجن دیدا سی او جڑل. بعض روایات کی دا سم راغلی چې ممبر جوړ شو نو دا جڑا صحابه کرام موریدلی چه منبر، فلما صنع له المنبر فكان عليه، کله چه نبی علیہ السلام ته منبر جوړ شو او د الله حبیب په منبر باندې کې ناستو، نو فسمعنا لذلك الجزع صوتا كصوت العشار. وای مونږ ټولو جماعت والو صحابه کرامو د دغه کجوری د تنید پارا आवाज واورېدو لقد لسو میاشتو بلار بوخو چی سنگ یو زیرگی غنتی که یو جڑاک. نو یو دغا دیتا استوان حنانا وی دا دغی پا زیبانی چی کما برجائی دا، نو دا یو تاریخی زیبی دا علماء لی کلی چی دا اللہ حبیب دا کلارول او کلارے کا او بے دیتا وی کدی خواہی نو کم زین چی تا را لڑو لشوی و آغاز ایکی با دی دفن کم او ستا بسانگی وی میوی بوی او خلق بدر نخوراک کئی دنیا کی، او کدی خواہی نو دفن با دی کم جنت کی وطا نخلق فیدی علی. نگور ہر شے پوئی گی اللہ دی مگو تا سن پوہا کی چی دا دار دا فنا دے دا دار دا احزان دے دار الاخزان. اغیوی چھنا اللہ حبیب دنیا کی دی زما سانگی و زما بیوی نی چھ مان خلق فائدی اخلی بلکی جنت وار. نو دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا غید دفن کولو حکم کو نو یو دغستن لا دیتا وی استوانای حنانا دیده اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا فراق دا وجہ نسکڑیو جڑائی کڑیو او دا مضمون علماء کرامو ذکر کڑی چی دی غور اکل چی بس دی دفن کڑیشم نو دا اللہ حبیب حکمو کو دا دفن کڑیشو نو دا با پا جنت کیوی دا دی دا سانگو دا لان دی دا جنت نهرون بی او دا اللہ غا دوستان با دا دی دا میون خوری پا جنت کی دا اللہ دا حبیب دا محبت وجو ایو غیر مکلف مخلوق دا اللہ دا حبیب سر محبت کا یغا محبت دا جنت دا دخول سبب جوڑے گی حالان کیا غا دا دی سیزنو مکلف ندے نو یو مکلف مخلوق چی انسانانو پیریان دی کچری دی سی مانو کی دا خپل حبیب سر مینو ساتی نو آیا دی با جنت تا ندی غزوی دا جبل احد بارک امراغلی دا اللہ حبیب بوی دای او غرده مونگ سر امین را نو دا محل علمو لیکلی چی جنتیان جنت لذی او پا دروازی جنت وردن نشی لنبه نظر بے پا جبل احد لگی دا غرب غند اللہ دزمکی نوچه تای او پا جنت کی بیگی دی دا اللہ دا حبیب او دا سی محبتی دا اللہ دا حبیب سرکل دا اللہ حبیب دا دید پاس یوزل حدیث کی راغلی ولار او ورسر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ عثمان رضی اللہ عنہ نو دا غر دا دیر محبت دا وجن خوزیدی دی شروع کلا سی طول خوزیدو دا سی دا خوشحالی دا وجن دا اللہ حبیب ور تخپ مبارک روا چولا وی کلار شا انما علیک نبی و صدیق و شہیدان تولی دا خوشحالی دا طول خوزیگی پتا خدا انبیاء و امام ولاد ہے او پتا دا دی امت صدیق ولاڑ دے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تکہ دا زمون دا اہل سنت والجماعت عقیدہ دا چی دا انبیاء علیہ السلام نفس پا تمام انسانیت و کائنات و مخلوقات کی افضل بشر سوک دے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وی پتا خود دی امت صدیق ولاڑ دے او دو شہیدان ولاڑ دی حضرت عمر فاروق او حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہما ندی کی مونگو تاسو دا پارا دائیو عبرتم دے یو پدغی مشہور استنو کی دا استن دا او بلی توی استوان المخلق دا بالکل دا اللہ دا حبیب دا مصلی شریفی سروا او دا مشہور دا پا المخلق سرا دیدے کہ بدا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ادرے دو او دا غیغا مصلہ شریفہ او مبارک دیجے کیو دیو جن یزید ابن عبید وی چھ ما سلمہ ابن الاکوع رضی اللہ عنہ کتو چھ دے صلات زہا تراتلو مسجد نبوی تا نول دیر قصو ارادہ بے دیستنی طرف لکولا دیستنی سر بودری دو صلات زہا بے کولا صلات زہا و صلات اشراق دا باز علماء پنیز یو شیرے خو باز علماء محققین و اینا دے کی فرق دے صلات زہا دے لوئی چی دانور لکتو چی او دیتا صلات اوابین موئی صلات زہا تا خو باز دیل راغلی چیر دا صلات اوابین شنو اینا ماخام دا اوابین نری خدا خبر درست نہ صحیح روایاتو کی صلات اوابین صلات زہا توئی خود سلف و ندا منقول لی چہ دما خام او دما سوتن پمنس کی دا کم نوافل کی گی شپگ رکات کی نو دیتم د سلف و نا اوابین نمی خود لشے او صلات زہا دیر لی اجر و ثواب دے پکار دارے تا سغور دکانداران کارو بارے او دس سڑیو کی صلات اشراکو کی بیا لگ کارو کی نور توچی نو سلور دو رکاتو نراوالی تر دول سپور سو کول شیدی تا صلات زہا او دیر مبارک مز دے دا ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ عنہ منقول لی وی زمان دی مز سر دمر محبت تے کسو گرالوی چو والدین لی جوندی شل او والدینم کم والدینو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دے والدین وی کسو کرالا ہوئی چھ والدین دی جو اندیش والا نو دا غی ملاقات تا و ترغی زمنا چی داموز میں کڑے لی صلات زحا میں کڑے لی. نو حضرت سلمہ ابن الاکوع رضی اللہ عنہ چی دیر مشہور بہادر صحابی دے او یو روغی روغی لخکری یوازی را گیری کڑی پوی گئی پا خبروانے صحابہ دیر لوی شان صحابہ کرام لکسنگ دائی منزونا و دائی اخلاص مشہور دے جہادی کارنامے دے صحابہ کرام دیر مشہور دے بای صحابو بارک راغلی اس چې ویروس تخپی نه ونیو نو اس په تخپ نه شو خلاصولې. بای صحابو دا سی تاریخ ذکر کړي اس بنش اللام دی کوله اس بنش اللام دی کوله. نو سلمہ ابن الاکوع رضی اللہ عنہ پاغه صحابه کرامو کړي چې روغی روغی لخکری یوازې سکری دی ساری کړي دی او ډیر تیر اندازو په صحابه کرامو کې ندی چې په مسجد نبوی تراغ یزید ابن عبید وای نو دستنی سره به مسکولو نو فاقولو وی ما ورتاوی چت دی زیونو کی مز نکے ما اشاراو کا بازی زیونو د مسجد تا نو ای ما تیوی نا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتحرر هذا المقام وی ما دا اللہ حبیب کتلو چی دا زیبائی ملتولو نو خپل حبیب چې می څنګه کتلې مسجد نبوی ټول مبارک دی خدا زې باغی قص او اراده کولا نو زم د دې قص او اراده کو. دا حدیث په دې ترتیب باندې صحیح ہے نو بخاری او مسلم شریف کی ذکر دے او الفاظ د بخاری شریف دا سی دی یزید ابن عبید وای زبر اتلم د سلمہ ابن اکوع رضی اللہ عنہ سره ناغب دا سی مس کولو نو ما ورته وی زوینم تا تا کوشش و اراده د موس کې د دېستنې سره ناغوی ما د الله حبیب کتلې او چې دېستنې سره موس به کولو نو دې ته وای الاستوانه المحلق دې سره باغ سکولو موس به کولو. دارنګې پدې کې یو استوانه تل قرعه ده القرعه دا په معنا د سر ازید قران دازې راځي او دیتا استوان ای عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بوئی او استوان ای عائشہ رضی اللہ عنہا ورتزک وئی چی داستن بل چاہتا بغیر دین معلوم نوا. او بیا روایتی ذکر کرے دے چی گن تابعین وئی چی موسر عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما امو نمونگا پا ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ عنہا وردن نشو نو دا مسجد نبوی ذکر دے نوجوانانو او دے زوانانو شروع کو نائشی بی بی رضی اللہ تعالی عنہا ورتوی چی انی لعالم ساریتا من سوار المسجد لو یعلم الناس ما فی الصلاتی لیہا لئز توربو علیہا بالسحمان ویزی اوستن پی جنم دا مسجد نبوی دیستن اسرا که خلکو لپتو لگی نو بیا بلا خلق مجبور شی او په قراندازی به ارتزان رسی نو بس اس کسان خلاړل او ابن زبیر رضی اللہ عنہ پاتې شو نو دین نور دو مرګرو منس کې وی چې دادې دې د پارا پاتې شو چې مونږ نه پټ پتې رستنې ته پوس کړي حکم مونږ ته نه پښتنه کو نو دې مونږ له بار وای نه خدواړو وی چې مونږ ورته مسجد نبوی کې پټ کینو چې دې روزی کنه نو دې به رستنې سره خامخا نفل کړي. عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ دخل ترور نہ تبوسو کو دے سرے ڈیرہ مینا وا ناغي ورت خبر ور اغي ورت خبر ور کو دی ورت پٹ ناس تو مسجد نبوی کی فلم ينشب ان خرج مسرعا وی وقت تیر نو کو زر روتو فقام الى هذه الساريه فصلى اليها نو دی استنے سر شال او در دو مزو کو دی ول پٹ پٹ کتل پی گئی خبر با دای له پته ولګی چې د تپوسو کو او د استنم د غستنلا چې ام المؤمنین عائشه صدیقې رضی الله تعالی عنها د توخیلا او د وفا او الوفا د دې مصنف وای چې د دې سره دعاګانې الله قبلې د دې ستنې سره خوا کی دعاګانې قبلې. دارنګه دا حدیث په دې ترتیب باندې طبرانی شریف هم ذکر کړی دی عائشہ بی بی رضی اللہ عنہا وی چہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی دی ان فی مسجدی لبقعۃ قبل ھذہ الاستوانہ لو یعلم الناس ما صلوا فیھا وی دما په جمعات کې اوځي د استونو نه پلا کچره خلکو لپته ولګي نو بیا به موز نمبر په کې ارشاله په قرندازي ملاوي او بیا دغه یعنی ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها خلکو له خوله او وفا او وفا ولوي د الله حبيب سره پاس لس منځونه فرض هم د دې سره کړو دې سره کړو او ابو بکر عمر رضی الله عنهما زبیر بن العوام عامر بن عبد الله رضی الله عنهم كانوا يصلون اليها يستمعون عندها برا جمع كيدل وكان يقال لذلك المجلس مجلس المهاجرين دغی تبه د مهاجرینو د ناست زیوی دی تبه دای د ناست زیوی دغه یو هغه تاریخی مقاماتو کی دا هغه تو استوانه القرع چکه چره خلق لپته ولګی نو پاغه وسکه پاغه باندې با یعنی بیا یعنی مثال په تور کور اندازی کوي اته سر دعاګانې قبلي کی ويقال الدعاء انها مستجاب هدي سر دعا قبلي کی جن دا استوانه توبه چغه ته استوانه ابي لبابم وای رضی الله تعالی عنہ استوانت التوبہ استوانہ ابی لبابا وجد آغی دعوی دا ابو لبابا رضی اللہ عنہ کلن دے رفعا بیا پدی کی دولماء تفسیر اختلاف دے چی دادی تا دا ابو لبابا رضی اللہ عنہ استنو لے ہوئی نباز علماء دعوی چی دا سا خلقو او غزوِ تبوک کی دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نرستو پاتی شیو غزوه تبوک کی رستو پاتشیو نبی آدائی زان دا مسجد نبوی دستونو سرطا را جاو یو وجه مفسرین دا ذکر کرده چی تاسو لاغ رزدر کی تیر شو البنی قریزه چی غی دا غزوه خندق نفس نبی ریح السلام دا این محاصره او کا نابو لبابا رضی اللہ عنہ دغلت از مکاوا او دغلت داغ جیدادو او دغلت اکورو نبی چی لارو ناغسلو تی تکوسون شورو کل او دی یهود و زنانو جڑا شورو کیا و معشومان ام جلدہ خودر مکار قوم دیکھنا زنانو لیوی جاڑا اینو طول خوزی ام جڑل معشومان ام جڑل او سرو تی تکوسون شورو کل کمون دی قیلان را کشو نو صد خیال لی چلی اللہ حبیب بزمون بارا کسی فیصلو کی حال معلومولو نو بس آپوی نشو واشار بیده الی حلقه اغور تدا سکن وی کرا کو شوی کنا نو بغیر د ذبح کول رم پریزینا تاسو الله د حبیب سره عهد مات کړه او بیا وای فوالله ما زالت قدمایا حتا علمت انی خنت الله ورسوله وی قسم می دی د الله په ذات د صحابه له شان قدمونه میراغه د غزینه پورته کړی نو چې ما وی تا خدا الله او رسول سره خیانت وکړو تا خراس فاش اور اسلامی دا راز خبر فاش کول دا دمر لوی نقصان دے نن دا تمام مسلمانانو اغا بی دین او زنادیکہ حکمرانان اسلامی رازونا ٹول دے یہود و نسوارا اور واندی وی قدمونا ملا غزے پر تکڑی نو ماوے چتا خو خیانتو کل اللہ و دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سر نلارو او یو سخت رسائی دا کور غارا او زانی دا دغستن سر اتڑو اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو وی رسول او تو قسم خوڑ لے چې زما توبه الله نی منظور کړی نو دغه شان به تړلې او دا قسم هم خوڑ لے چې نو به خراب کو مو نو بس کا کو نو به خراب کو مو نو بس کا کو نو اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وی اما لو جاءنی لا استغفرت الله له وی کمال راغله ما ورته الله نه بخره وخته و چل تلاڑو نظیم پرانظم نا ترسو چی اللہ دا غطو بقبول کرنی نحل علم لکلی پڑی کی وہ رض اوشپی تیرشوی آنے خراک کولو دے سکاک کولو و اخپل نور یا بی بی بیرالا دا موس پا وقت بے پرانو سچی موس بے اوکو بیا بے اولیو میں تڑا او کدا قضای حاجت ضرورت پر آغے نو ام بے پرانو ستو تردیش بعض علماء لکلی دی وہ رض اوشپی کی دا نخراک کولو دا وجنا قوت سامع وگن انکار پرے خو وگن انکار پرے خو بیا بے خبر ناو رہتا او انکریب وچ نظرم ختم شوئے انکریب وچ نظرم ختم شوئے دا نبی علیہ السلام دا ام سلمہ رضی اللہ عنہ پا کور کی نمبر بی بی فرمائی پیشمنی وقت چی میں او قتل اللہ حبیب تبسم کئی خان دی زکوہ شم چی جبریل علیہ السلام ورسرہ حاضر شوئے نما ورته قربان علی خان دی ازحق اللہ سنکا اللہ دستاد آغا خون مبارک میں شدق شان خان دی قالتی با علا ابی لبابا ویدا ابو لبابا توبہ قبول شو جبریل علیہ السلام را قلت علا ابشرہ بذالک یا رسول اللہ نماو الى اللہ حبیب زیر نورکم قال بلا ان شئت دالا دا پردی حکم نور آگلے ندا پا دروازہ کی ادری دا آخو تڑنے ہو کنا ستنے سر ابو لبابا رضی اللہ عنہ ہو مجید نبوی کستنے سر تڑنے فقامت علی باب حجرتها دا دخل حجری دی دیوار سرا و دروازے سرا ادری دا وی یا ابا لبابا ابشر فقد تاب اللہ علیکا وی زیر والا اللہ دی توبہ قبولکا خلق رامن دی کچی پرے نزی اغوی لا واللہ حتی یکونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو الذي يطلقني بيده وی سوال پیدا کی قسم پا اللہ چتا سو من پرانزئی تا اللہ حبیب پخبل مبارک لا سو من پرانزئی ندا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم راغے پرائن استو ندیتا وی استوانت التوبہ استوان ابی لبابا اداد صحابہ کرام عجیبی توبیوی تاریخ دائیو یو خبر کل ہے رہے قرآن و سنت دائیو یو خبر ذکر کرے قرآن و دیو جنا سوک صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پی جندل غواری نو دو قرآن و سنت پر انا کی بے پی جنی نو قرآن و سنت پر انا کی بے پی جنی نو دیتا پدی اعتبار بانے استوانے التوبوئی او استوانے ابی لبابوئی بازی دام ویلی دی چدا غستنوا سمامہ ابن اسال چدائے اور سردار و عدے مجاہدین و نبی علیہ السلام صحابہ کرام نیولے ہو او بید مسجد نبوی دیئے ویستن سر تڑلے ہو ادادا قستن دا او بیا ایمان روڑے اگدا واقعی دا اگدا واقعی دا ادام علماء لکلی چدائے مسجد کی دی بے اولی مسجد نبوی کی تڑلو تا سلاغر ریاض صالحین کی تیر شلو چ صحابہ کرام بچا تا دعوت ور کولو بے کونو مثلنا زمین غنت شے دادا سی دی ایمان یو معیار اللہ گر زولے نن ہم مشو دے چن غنت شے کنا زمین شکل زمین اخلاق زمین وجود تو گورا زمین غمون تو گورا تو من بان دعوے دے اسلام کو او طریقہ سیرت او صورت مٹھول دا اللہ دے حبیب نسل خلاف تے صحابہ کرام کونو مثلنا لوئی دا قیدیان او خاص کر سمامہ ابن اسال رضی اللہ عنہ چرس صحابی جوڑ شوئے دا جماعت کی دیو جنہ تڑلو دے اسلام او دا حق بارہ کی پراپیگنڈ ڈے رہے دا نمانیو دا منمانیو نبی علیہ السلام لوے دے پلار نکو دین بدل کو چابوے لیو انے دے چابوے سائر دے دید پارے جماعت کی تڑلو چھے دے نیز دین او گوری چھے دادا اوری دلی سری او حقیقت حال سری ناغی اور اتڑلو دا اللہ حبیبی رہ پرانے دے چھ پرین اس تو سمامہ ابن اسال رضی اللہ عنہ وی سنگ حال لے وی بس دستا مجاہدین و صحابہ اکرام نیولے ہم کدے پرے خودم احسان میرا مانے ہوں کنو احسان بڑے حیر نکب او کچھرے قتلے میں نظمہ قوم شتا تانا بتا پوسو کی نبی رہ سلام لوے او کپی سو دا پارا متڑلے ہم چھ سو رغوارے انو آگا پیسے بدرکم دا اللہ حبیبی بے اتڑے بیاغ دا صحابہ اکرام اغا منزون اوکتا لشفا اور از داغی اغا جڑائی اوکتا دا اللہ دا حبیب او دا صحابہ اکرام اغا محبت اوکتا دلی دور سردہ سکار اوکتا جو پدرے برے سے پرانس ہوئے زبس ناغلاڑو اول تشی نہ بے دا غسل او کو راغ کلمے ہوئے او یہ حد ساتھی دا غل کو کفرم دے ٹوکو نو نو اسلام ہم گرے دے ٹوکو نو من اسلام سر ٹوکی کم پہپل اسلام کی گرے منگا مخلص نیو دا ذکر اللہ مدد نو سر نشتا یو طرف لے دے اسلام داوی کو خوزم دے خیرات طریقی آغا بیاد اندوانو دشیگانو دے طریقی مطابقی یو پلے دے اسلام داوی کو خو آدم دے اسلام انتے خوخ نرے او اللہ و یا ایوہ الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافا چتی ہے مسلمان نو طول بے اسلام کے دن نکی گی دانا چی دواد کو وقتی توے چی دا اسلام بلک پدی تاک کی سنبال کی دم دواد دی رضو کی مسلمان نیم او متید نبی علیہ السلام نیم او کل دی خپی بار دی کل دی سر بار دی و ایمان وارا ادخلوا فی السلم کافا اسلام کی پورا پورا وردن نشے اسلام کی سوشی پورا پورا وردن نشے پورا پورا تو اسلام کی وردن نشے ناغا اسلام راو رو نبی علیہ السلام تیز عمرے لطلب استاد مجاہدین رونیو اللہ حبیب ورتو مخ کی بس عمرہ عمرہ کو بس فن کئی جی ایمان سرا حل تو ورتا مکی والا ہو تو سوابی شوے اگر ورتو نا ما ایمان روڑے سوابی سے نہ ہوئی زما دے اللہ پر ذات قسمی زما دے ملک نے تاسو لگا راضی یو دانہ بن راضی چھ نبی علیہ السلام اجازت نہیں کرے ناغا خلقو آغا کفرم آغا وحکم دے اسلام سخت دشمنی کولا خوچے کلے اسلام روڑے نبیم ٹوکی نرکلے نسو کوئی دی ندا مراد دی دیتا استوانت التوبہ وی اور بعض علماء لکلی دا غلس کسانو چی غزوے تبوک نرست پاتی شیو ناغی زانو نتلگیو ندیتا دا غستن وی یو سر ابو لبابا رضی اللہ عنہ زان تڑلے انو آغا داوا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کی راغلی چہ اکثر نبی علیہ السلام منفل دیستن سرکول او کلد اللہ حبیب وید سبا مصیبو کو نو دیستن سر براغے نو دازو عفا مساکین او دا اللہ دا حبیب ملمانا دا بطول ورسر راجم شل وقد تحلقو حولها حلقا بعدها دون بعد دی با حلقہ جو رکھے اور اللہ حبیب براغے فَيَتْلُوا عَلَيْهِمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِمْ مِنْ لَيْلَتِهِ پا دغا شبچے بکم قرآن نازل شئو نو دغا استوان ابی لبابا استوان تو توبی سر بدا اللہ حبیب کی ناستو اگا قرآن بے ورط بیانو اور حدیث بے ورط بیانو اگا حدیث بے ورط بیانو نو یو تاریخی ستنو کی مسجد نبوی کی دغا یو پا تاریخی ستنو کو مسجد نبوی کی دغا اور بعض علماء کرام دام لکھلی ابن عمر رضی اللہ عنہ نے روایت سے چکان ادا اعتکفا طرح له فراشه ووضع له سریر وراء استوانۃ التوبہ اللہ حبیب چی بکل اعتکاف کولو نو بستر بو ورت دغستنی سرا چولے شو او کٹ بو ورت دیستنی نرستوا چولے شو دین رستو بو چولے شو اور ابن ماجہ کی دا حدیث راغلے امام نافع و ابن عمر رضی اللہ عنہ وی وراہو المکان اللذی کان یعتکف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویز گمان کم جدا غزے لیچ نبی علیہ السلام با دے دے کے اعتکاف کولو اور دے دے کے بائی تا بسترا اور پہالت اعتکاف کی کٹا چولے شو اور تک اس طرح کی استن دا ناغی تا استوانت السریر وی دا دوارا یوزے گنتے وی نا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا پارے اوکٹو حواغی کی دا بون پا زیبانی دا دا کجورو سانگے لگے دلے نا دا پر اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تا اعتکاف دوران کی واچو لیشو آو دغی کی بدا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اڑخ لگولو نا دغی توی استوانا السریر نا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بدغلتا داغی سر سکولو داغی سر آباد اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لکر آگلی دی ابن عمر رضی اللہ عنہ نے روایت تے چکانا اذا اعتکف یطرح له وسادۃ ویوضع له سریر من جرید فیہ صعفہ یوضع له فی ما بین الاسطوان التی وجاہ القبر الشریف وبین القنادیب دا کٹ مبارک بد اعتکاف پہ وقت کی خودے شو اور اللہ حبیب پر دے کی اڑخ مبارک لگو لو دارنگی دغستنو کیا استوانے المحرس استوانے محرس محرس دا سوکی دارائی زیتا ہوئی او دا مشہور دا پوستوان امیر المومنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ دا دیتا دکا استوان علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہوئی چی علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ دا اللہ دا حبیب دا دروازی سرنیز دیوا تو سمر مدبا آغا دغزے کی سوکی داری کولا دکا ابتدا کی دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم چکل مدینی طیبی تے حجرتو کو نو دا ہر طرف نہ ہتری گی نو پا صحابو کی یو نا یو صحابی با سوکی داری لخام خوالاو یو نا یو صحابی با سوکی داری او دا اسباب دی دا اسباب انہ انکار بنکے ذکا یو پا اسباب و اعتماد دے یو دا اسباب انہ انکار دے پا اسباب و اعتماد کول بی دینی دا خود اسباب انہ انکار کولم بی دینی دا دا عالم اسباب دے دا اللہ حبیب جہاد تا ڈالوڑے تورے اوڑے دا اسباب دے خو اعتماد با پا اسباب انہ کیا کہ یو سرے دا اسباب انہ انکار کئی دام بی دینی دے چی سوکی دارائی لسے ضرورت دے او ڈال او ٹوپک او اسلحے لسے ضرورت دے نداد خبرت د دد بی دی نئی خبر را او کہ چا پاس باب اعتماد وی ندام د بی دی نئی خبر را ندا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم با دا زید سو دا زید سو کی دا رہی ہو دیوے کہ ودا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داوی سو کی داری بکی دا دارنگی دا غزی جنہ کی استوان الافود ملمانا چے براتلل نو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چی بکم زیر کی کینول وفدون براتلل زکا دا اللہ دا حبیب پاخر عمر کی دا وفدون براتلل ایمان بیرار یاد مخ کی نا ایمان روڑے نای بدا نور و مسائل و دا دین زدکو دا پارا مدینی تو یہ بیتراتلل ادا اللہ حبیب بداغ ملمنو عزت و اکرام کولو ادا اللہ دا حبیب پر وسیعتنو کی وسیعت دام دے چیز ما دا رخصت دو نفس د دې دینی ملمنو ودا سی عزت کوي لکه زه احترام او عزت کو ځکه نبی علیہ السلام اسب ضیافت دا سنت ته د ټولو پیغمبرانو او الله حبیب ته خود خپل نیک ابراهیم علیہ السلام نه میراث کې پاتې شو الله حبیب نا د خپل نیک نه په میراث کې د ملمنو خدمت دا پاتې شو د دې ته استوانۃ الافود ورته وای دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم بده وفدونو سرا دا دے سرا دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم با وفتن سرا ناستو ای تواعد نصیت ای سرا خبر دا ای اکرام دا با دے سرا دارنگی پا دا غستنو کیا استوانے مربعت القبر دے او دیتا استوانے مقام جبریل موی علیہ السلام او ای دا بالکل دالی او دا فاطمی رضی اللہ عنہما تم کور چی دا روزی شریف سر دے دا غی سر دا میز دیو لکه مسجد نبوی له دروازه دا غی تبابی جبریل وای دا سر نیز دیو او روایات کی راغلی چی عبد الحمرا وای رضی اللہ عنہ چی زد نبی علیہ الصلات والسلام سلور سلویخ سبا میں وکتو چی دروازی دا علی او دا فاطمی او دا حسن او دا حسین رضی اللہ عنہما تبراغ او بیاوے دا دروازی ادوار و طرف نمان لاس کی ہو اوی بے السلام علیکم اہل البیت انما یرید اللہ لیزہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا زکر دا مسئلہ دل درس کی تیر شوا چی امہات المومنین دا نبی علیہ السلام پا اہل کی دا دین انکار نکی مگر روافض و شیگان دا وجہ دا بغض و دا دشمنی دا ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ عنہ نا نو بیبیانم پا اہل بیتو کیری خو حضرت علی رضی اللہ عنہ او فاطمہ رضی اللہ عنہ او حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہ ما دام پا اہل بیتو کیری دام پا اہل بیتو کیری نو دا اللہ حبیب بدغ دروازے تراغ او ایتا بیو السلام علیکم یا صلاح صلاح یا اہل البیت انما یرید اللہ لیزہب عنکم الرجس اہل البیت ویتحرکم تطحیر دارنگی دقی کی استوان تحجد دا تحجد دا اللہ حبیب بکور کی کول و دیتا استوان تحجد پا دی اعتبار وانے ہوئی چیزا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اغزان تا دا اعتکاف زی چی جوڑ کرو پر رمضان شریف کی پوزے تاو کرو نیوز اللہ اللہ حبیب ادرے دن صحابہ اکرام ورپس ادرے در او مجھو لوگ بل رز بیاد آغی ندیرو بل رز بیاد آغی ندیرو نو پسلو مشبورت نبی علیہ السلام رونو اتو دا دی وجنا چی اسنا دا قیام اللیل تراویح دا پی فرض نش دا حضرت عمر رضی اللہ عنہ پا دور کی بیاتون خلق را جمع کر نو دا اللہ حبیب دریش پی کرے وی او دا اللہ حبیب وی علیکم بی سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین زما سنت طریقی او زما دا خلفاء راشدین و بقائم دائم رانی سی نو دا پا جماعتونو کی را جمع کی دل یو امام پس شل تراویح کول دا سلور مذہبون دی او دا حضرت عمر رضی اللہ عنہ پا کارنامو کیو دا داغوی پا کارنامو کیو او دا مضمون بخاری شریف کی راغلے ندی تا پا دی اعتبار بانی استوانت تحجد وی ندی مدینی منوری لوی شان دے خاص کر دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا جماعت بیا پائے کہ خاص کر دا غنہ ہستری چی تاریخ و روایاتو کی داغی بارکی دا نقل راغلے دے چی دی کی دا تاریخی واقعات شوی او سٹو لمدینہ طیبہ ما خطا سلوی پا دنیا کی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مات دے حجرت حکم شوی نماوی دا فلانے مقام فلانے مقام بی نمات وحی وشو چی دا مدینہ طیبہ دا نمدینہ طیبہ دا اللہ دا حبیب دے حجرت دا پارا دا دے خار انتخاب رب العالمین کرے اور اللہ دا حبیب دے شہر سرم محبت ودا مسلم علماء ذکر کرے چگر راتو دا دنیا بروانی کی طول خارون بروانی کی پٹولو کی اخیرنے خار آگا مدینہ منور دا اور اللہ حبیب فرمائے لیو دن دا مدینہ منورے نخور شو اور بیا پا مدینہ تاخر زمانہ کی راسی دا اللہ حبیب دا سی مثال لے لکہ یو مار دخل سراخ نوزی گرزی را گرزی اخیر کی بیا کم دے لرازی وی دین دا مدینہ تو یہ بے نخور شو اطراف دا عالم کی بخور شو اور بیا پا مدینہ تو یہ بے ترازی وصل اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد آلہ و اصحابہ اجمعین سبحانک اللہ درانو اور جن کو زمین دے دکان فتح در رہی اسلامی کسر این کتب ہاؤس مین بازار در ادم خیل کوہار روڈ شرخان